Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz kitabımızın 23. sırada yer alan Müminun suresi. Bir Mümin suresi var, bir de Müminun suresi var. Bugünkü okuyacağımız sure Müminun suresi. 23. sırada yer alan sure. Rabbimiz bu sureye müminlerin inanmaları gereği olan emirlerle yerine getirmeleri gereken bazı özellikleriyle başlıyor. Müslümanların özellikleri nelerdir? Hangi özelliklere sahiptir diye bir kısım özelliklerini sayıyor surenin başında. Evet. Arkasından da Rabbimiz peygamberlerin kıssalarını anlatıyor ve temel bir ana tema olarak tevhidi ve şirki ortaya koyarak Müslüman nasıl olunur onu bildirmiş oluyor. Bugünkü dersimizde de yine Müminun suresinin başından iki sayfayı inşallah hep birlikte okumaya ve anlamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz bu sureye de. Müminler mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. Bu dünyada da rahat ve huzuru bulacaklar. Ahirette de müminler gerçekten cenneti elde ederek kurtuluşa ereceklerdir. Ellezinehum fi salatihim haşi'un. Onlar ki namazlarında gönül alçaklığı ile, onlar ki namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Ahmet'e Mehmet'e göstereyim diye değil, riya olsun diye değil, ucup olsun diye değil, bir başkaları benim namaz kıldığımı görsün bilsin için değil, Allah'ın huzurunda duruyorum, en son kıldığım namaz buymuş diyerek kılıyorum, Rabbimin rızasını kazanmak için kılıyorum, başka bir niyetim yoktur diye kılarlar onlar namazlarını. Evet, özelliklerinden biri bu. Kurtulan müminlerin özelliklerinden biri. Namazlarını huşu içerisinde kılarlar. İkinci özellik, وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُورِزُونَ. Onlar ki boş ve anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler. Ne demek bu? Boş ve anlamsız iş ve güçler. Yani kişiyi cennete götürmeyecek, kişinin ne dünyasına ne de ahiretine fayda sağlamayacak işlerin hepsi boş işlerdir, boş sözlerdir. Soruyoruz bir kişiye, ne yapıyorsun? Sabahtan akşama kadar yaptığını söylüyor. 4-5 saat bulmaca çözüyorum veya internete giriyorum, öğle ve ikindi namazını bile kaçırmışım, saatlerdir onunla uğraşıyorum. Veya maç seyrediyorum. Veya şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir şeyin boş söz olmaması, bir şeyin kişiye fayda sağlamaması, şu soruyu sorarsak, cevap da müsbet ise doğrudur. O iş boş değildir. Allah ve peygamber emretti mi bu işi sana? Bu işin sonunda sana cennet var mı? Veya cennetteki dereceni yükseltecek bir şey var mı? Evet çıkıyorsa cevap tamam doğrudur o işe devam et. Hayır çıkıyorsa o işi bırak. وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُورِزُونَ. Evet o müminler ki, o Müslümanlar ki boş ve anlamsız her türlü sözden ve işten yüz çevirirler. Bu yaptığın iş, bulmaca çözmek, maç seyretmek, internetle oynamak saatlerce namazları geçirecek derecede bile olsa oynamak sana cenneti kazandırır mı? Allah ve peygamberin emri mi? Hayır diyorsan boşla o işi. Evet diyorsan devam et. Allah'ın böyle bir emri var. Günde 5 saat bulmaca çözeceksin diyorsa çözmeye devam et. Değilse bırak o işi. Mümin olmanın özelliklerinden biri de boş ve anlamsız işlerden ve sözlerden yüz çevirmektir. Öyleyse sen de yüz çevir böyle şeylerden. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Arınmak için yapılması gereken zekatı gerektiği şekilde de yerine getirecek mümin. Birileri bir zamanlar öyle demişti bana. Günde 5 vakit namaz farzdır, bunu biliyorum. Bir beş vakit daha kılsam da ben zekat vermesem olmaz mı diyordu. Niye diyordum? Zekat olarak bir başkasına verilen para olarak bir şey verirsem içim cız ediyor, hiç vermek istemiyorum, hoşuma gitmiyor bu diyordu. Evet, o mali yönde yapılan bir ibadet, namaz da bedeni bir ibadet. Allah hem bedeni ibadeti vermiş hem de mali ibadeti. Gücün yetiyorsa zekatını da vereceksin. Harman kaldırdıysam onda birini vereceksin. Sulamasını kendin yapmış isen 20'de birini vereceksin. Ticaret malın, altının, gümüşün varsa 40'ta bir, mutlaka 40'ta birini zekat olarak vereceksin. Evet. Kişi namazına devamlı ve duyarlı olacak. Kişi namazında huşu üzere olacak. Boş işlerden uzak olacak ve verilmesi gereken, kendisini ve malını arındırması gereken zekatı da mutlaka verecek. Evet. Değişik bir özellik. Vellezine hum li furucihim hafizun. Ve o müminler ki namus ve iffetlerini haramdan ve şüpheli şeylerden de korurlar. Zina etmezler. Zinaya yaklaştırıcı şeylerden bile uzak dururlar. Evet. Mümin haramdan ve harama götüren her şeyden uzak durur. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. De ma yuribuke ila ma la yuribuke. Şüpheli olanı bırak, şüphesiz olana bak diyor. Her kim şüpheliye düşerse harama düşmüş demektir diyor. Müslüman haramlardan uzak olacak. Zinaya ve zinaya götüren yollara asla bulaşmayacak. Dolayısıyla Rabbimiz müminlerin bu özelliğini de bahsediyor. Müminler namuslu olurlar, iffetli olurlar ve bu iffetlerini de ölesiye kadar devam ettirirler. İlla ala ezvacihim ev ma melekat eymanuhum fe innahum gayru melumin. Ancak eşleri ve sahip olduğu cariyeler hariç bunlarla olan ilişkilerinden dolayı mümin kınanmaz. Ama şimdi değişmiş. İşler değişmiş. Adam zina ediyor, evli barklı adam, yaşlı başlı adam, kimse seslenmiyor, karısı dahil. Adam ikinci evlilik yapıyor, bütün dünya ayağa kalkıyor. Ne olacakmış? Niye ikinci evlilik yapıyor? Ne gerek var buna? Zina edene kimsenin sesi çıkmıyor. İkinci evlilik yaptı diye insanlar bir ayyukadır koparıyorlar. O Allah'ın meşru kıldığı, dörde kadar müsaade ettiği bir şeydir. Ama zina, Allah'ın haram kıldığı, sonucunda da rejim edilmesi, taşlanarak öldürülmesi gereken bir suç. Bu suça karşı insanların hepsi duyarsız, gözü kapalı. Ama öbür tarafta biri evlendiyse, ikinci bir evlilik yaptıysa, ona da bu şekilde insanlar kınamak suretiyle onu da bu işten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Evet, Rabbimiz bize bunu da böylece bildirmiş oluyor. Mümin namusunu, iffetini koruyandır. Ama hanımlarına karşı kınanmaz. Birden fazla hanımı var. Evden dışarıya çıkmıyor. Öğleye kadar evinde, hanımlarının yanında. Böyle bir şey denmez kişiye. Ama zina edene mutlaka cezası uygulanır. Müslüman iffetli ve namusludur. Ama birden fazla evlilik yapmış ise buna karşı da Müslüman kınanmaz. Evet. 7. ayet. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa işte haddi aşanlar böylelerdir. Evlilik değil de zinayı devam ettirmek istiyorsa adam. Ne yapacağım bu dünyada evlenip de başıma dert mi satır alacağım? İstediğim zaman istediğim kadar parayla istediğimi yaparım diyor. Evlenmiyor adam. Zenginim ben diyor. Kimi istersem geliyor bana diyor. Ne yapacağım ben evliliği? Evet. Bu haddi aşmaktır. Haddi aşıyor insanlar. Veya evli olmasına rağmen başka biriyle cinsel ilişkide bulunuyor adam, zina ediyor. Bunlar haddi aşanlardır. Bunlar hakkında ve aleyhinde konuşulabilir. Bunların cezası verilmesi için gerekli işlemler yapılabilir ama adam meşru bir şekilde Allah'ın emrine göre ikinci, üçüncü, dördüncü evliliği yaptıysa ona kimsenin laf etme hakkı yoktur. Laf edemez. Evet. Müminlerin özelliklerine devam ediliyor. Vellezine hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Ve onlar ki emanetlerini ve verdikleri sözü de yerine getirirler. Mümin ve Müslüman verdiği sözü yerine getirir. Kardeşim filan gün filan yerde buluşalım. Tamam. O gün yağmur da yağsa, kar da yağsa orada buluşur. Filan gün filan zamanda şu paranı vereceğim. O gün o saat gelir ve parasını verir. Ne olacak canım, inkar mı edeceğiz? Vermesek ne olur? 2 ay sonra versek ne olur diyor adam. Sen ona söz vermişim. Ben bunu senden emanet olarak aldım ve şu gün ödeyeceğim demişim. Veya senet vermişsin şu gün ödemek üzere. Adam da 3 ay 4 ay beklemiş. O gün vermek mecburiyetindesin. Veya şurada buluşalım denmiş. Çok soğuktu ben gelmedim. Olmaz. Haber verme imkanında mı yoktu? Telefonda mı yoktu? Haber göndereceğin kişide mi yoktu? Mutlaka kişi verdiği sözü ve emaneti de yerine getirecektir. Müminin özelliklerinden biri de bu şekilde açıklanmış oluyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ O müminler ki, onlar ki namazlarını vaktinde ve devamlı olarak kılarlar. Soruyoruz bir kimseye, namazların nasıl, namaz kılar mısın sen? Denk geldikçe kılıyorum diyor. Ne zaman denk geliyor? Bazen cumaları, bazen bayramları, bazen de kayınpeder bize geldiğinde, hocalar bizim evi ziyarete geldiğinde kılarım diyor. Böyle bir model yok İslam'da. Namaz denk geldikçe kılınmaz, namaz vakti gelince Müslüman namazını kılar. 5 vakit namazın terk edilebileceğine dair hiçbir kaide ve kural yoktur. Müslümanım diyen 5 vakit namazı eli kanda bile olsa kılacaktır. Ne kadar darda olsa yine kılacaktır. Caddede, sokakta kılacaktır. Dağda, ormanda kılacaktır. İşletmede kılacaktır, fabrikada kılacaktır, her yerde kılacaktır. Namazın kazaya bırakılması diye bir mefhum kitapta, sünnette, dinde yoktur. Namaz ne zaman kazaya bırakılır? Bir, kişi uyuyakaldıysa, sabah namazına kalkamamış, bir de kalkmış ki güneş doğmuş. O kişi o namazı kaza edebilir. Bu da binde bir olur. Saatini kurar, kendisini namaza kaldıracak şekilde tedbirini alır. Ama binde bir olursa böyle bir durum, o kişi uyandığı zaman namazını kılar. Veya kişi unutmuştur. Başına gelen musibetin, sıkıntının yüksekliğinden dolayı, sıkıntıdan dolayı unutmuştur. İkindi ezanları okunmuş, ben öğleyi kılmamıştım. Bu trafik kazasından, bu sel felaketinden, bu depremden dolayı diye adam unutmuştur. Hatırladığı an o öğle namazını kılar. Bir de baygınlık hali var. Tansiyon düşmüş, kanın içerisindeki bileşim değişmiş ve insan ambulansla hastaneye kaldırılmış. Orada tahlil yapmışlar, iğne yapmışlar, ayılmış. Ben hangi saatte geldim hastaneye? Saat 11'de geldim. Şimdi saat kaç? 8. Benim hangi namazlarım geçti? Öğle, ikindi ve akşam namazların geçti. Öyleyse kişi o 3 namazını kaza eder. Bu 3 özelliğin dışında namazın kazaya bırakabileceğine dair hiçbir şey yoktur. Kişi namazına devamlı ve duyarlı olacak. Denk geldikçe namaz kılmayacak. Her an vakti girdikçe namazını kılacak, namazına devamlı ve duyarlı olacak. Ülâike humul varisûn. Evet. İşte varis olacak olanlar bunlardır. Nereye varis olacak? Bu özellikleri taşıyan müminler ve Müslümanlar cennete tabi. اَلَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Firdevs cennetine nail olacaklar, varis olacaklar ve orada da ebedi kalacaklardır bunlar. Böylece 11 ayeti kerime ile müminlerin özellikleri ve bu özellikleri taşıyanların cennete girecekleri bildirilmiş oldu. Şimdi Rabbimiz insanoğlunun yaratılışına geçiyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ Gerçek şu ki biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Topraktan yaratıldık. Çamurdan yaratıldık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Sonra onu sperm damlası halinde sağlam bir yere yerleştirdik, ana rahmi. En sağlam yer. vücudun en sağlam yeri. Darbelere, sıkıntılara karşı, dışarıdan gelecek etkenlere karşı en sağlam yer. Oraya yerleştirildi. İlk insan topraktan, çamurdan yaratıldı. Ondan sonra iş bu şekilde. Sümme ceallâhu nutfeten fî karârem mekîm. Bir sperm damlası olarak, bir sperm olarak, bir yumurta olarak sağlam bir yere, ana rahmine yerleştirildi. Sümme halaknen nutfete alakaten fe halaknel alakate mudga fe halaknel mudgate izamen fe kesevnel izame lahma. Sümme enşe'nâhu halkan âhar fe tebârekellâhu ahsenül halikî. Sonra ana rahmine yerleştirilen o bir damla meniden, bir spermden bir kan pıhtısı yaptık. Bu kan pıhtısını da bir parça et haline soktuk. Derken etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik. Sonra onu yepyeni bir yaratık olarak meydana getirdik. Öyleyse yaratanların en iyisi, en güzeli olan Allah ne yücedir. İnsanoğlunun yaratılış evreleri ve devreleri sayılıyor. Evet, ana rahmindeki durum anlatılıyor burada. Sizi yaratan benim, gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçadan meydana getiren benim diyor Rabbimiz. İnsanoğlunun ana rahminde oluşumu kadının yumurtası ile erkeğin sperminden oluyor. Erkeğin bir tane spermi kadının bir yumurtası ile birlikte oluyor ve çocuk meydana geliyor. Bu da mikroskopla görülebiliyor. Gözle görülme imkanı yok. Evet. 15. ayet. Sümme inneküm ba'de zâlike lemeyyitû. Bütün bunlardan sonra. Böylece yaratıldığınız, dünyaya geldiğiniz, belli bir süre yaşadınız ve mutlaka öleceksiniz. Kaçınılmaz olarak hepiniz öleceksiniz. İnsanlar bugün ölümü öldürmeye çalışıyor. Acaba ölmesek? Hayır, öleceksiniz. Çünkü Rabbimiz bu kanunu koymuş. Sümme inneküm ba'de zâlike lemeyyitû. Her gün 10 sefer doktor kontrolünden de geçseniz yine öleceksiniz. Ne kadar iyi beslenseniz yine de öleceksiniz. Kaloriyi ne kadar tam almaya çalışsanız yine de sonunda öleceksiniz. Evet, öldükten sonra ne olacak? Sümme inneküm yevmel kıyameti tub'asû. Kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz. Hesap görülmek üzere. Dünyadaki yapıp ettiklerinizin karşılığını iyilik veya kötülük olarak görmek üzere tekrar diriltileceksiniz. Evet, Rabbimiz bu şekilde hayatı, ölümü ve ölümden sonra dirilmeyi de anlattıktan sonra dikkatlerimizi yedi kat semaya çekiyor. Buyuruyor ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Biz sizin üzerinize yedi tabaka veya yedi yol veya yedi sistem veya yedi yörünge yarattık. Biz yarattığımız şeylerin hiçbirinden de gafil değiliz. Üzerinizdeki gök ve sema yedi kattır. Siz birinci katındaki gezegenleri bile elinizdeki aletlerle göremiyorsunuz. Bunun dışında diğer altı tabaka daha var. Dolayısıyla onları da biz yarattık. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Ve biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indiriyor ve o suyu yeryüzünde durduruyoruz. Gökten yağmurlar yağıyor, belli yerlerde toplanıyor, baraj diyoruz bunlara. Irmak diyoruz bunlara, nehir diyoruz bunlara veya gölcük diyoruz, gölet diyoruz bunlara. Allah gökten yağmuru indiriyor, belli yerlerde topluyor. Evet. وَاِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. Şüphesiz biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz. Barajlar olmasaydı sulama işleri nasıl yapılacaktı? Allah'ın yağdırdığı yağmurları içerisinde muhafaza eden gölcükler, göletler, göller olmasaydı sulama işleri, insanların su ihtiyacı ve bitkilerin, hayvanların su ihtiyacı nasıl tedarik edilecekti, nasıl yoluna koyulacaktı? Evet. Ve indirdiğimiz o su ile sizin için içinde yediğiniz pek çok meyvelerin bulunduğu hurma ve üzüm bahçeleri de meydana getiriyoruz. Gökten inen yağmurla fe enşe'nâ leküm bihi cennâtin min nahil, hurma bağları, hurma bahçeleri ve anâbin, üzüm bağları. Lekum fiha fevakihu kesira ve minha te'kulun. Yediğimiz pek çok çeşit meyveler ve sebzeler de o inen yağmur damladıklarıyla meydana geliyor. O yağmur damlalarıyla yediğimiz her türlü sebze meyve de bize Rabbimiz tarafından meydana getiriliyor. Ve şecereten tahrucu min turi sine tenbutu bidduhni ve sıbğın lil. Ve yine o inen yağmur damlacıklarıyla genellikle Tur Sina çevresindeki topraklarda yetişen, ürününden yağ elde edilen, yiyenlere hoş kokulu lezzetli bir katık sağlayan zeytin ağacını da çıkarıyoruz. İnen yağmur, zeytin ağacına da, zeytinin meyvesine de faydası var. İnen yağmur sudur ama o yağ çıkarılıyor ondan. Yağ nereden geliyor? Toprağın içerisinde yağ var mı? Yok. Ama Allah her türlü yağlı bitkileri, ürünleri de o topraktan çıkarıyor bizler için. Evet. Ve inne lekum fil en'ami le ibra. Nuskikum mimma fi butuniha ve lekum fiha menafi'u kesira ve minha te'kulun. Ve evcil hayvanlarda da sizin için şüphesiz çıkarılacak bir ders vardır. Evimizdeki kediden tutun, evimizdeki eşekten, katırdan tutun, koyundan, kuzudan, keçiden, inekten, deveye kadar. Bunlarda da sizin için ibretler vardır. Hayvanların hepsi aslan gibi, kaplan gibi vahşi olsaydı, dağdaki hayvanlar gibi vahşi olsaydı, bu şekilde evcil olanları hiç olmasaydı ne yapardık? Çok zor et ve süt istifade ederdik. Yünlerinden istifade etmemiz de çok zor olurdu. Allah bir kısım hayvanları da evcil yapmış, evlerimizde sürülerle koyun, sürülerle sığır koruma altında ve onlardan da istifade ediyoruz. Onların karınlarındaki sütten size içiriyoruz. Onlardan pek çok bakımlardan da yararlanıyorsunuz. Onların etiyle de besleniyorsunuz. Evet. Rabbimiz evcil hayvanların da her türlü şeyinden istifade edildiğini bize bildirmiş oluyor. Ve aleyha ve alel fulki tuhmelûn. O hayvanlar ve gemiler üzerinde de kendinizi ve eşyalarınızı taşırsınız. Böylece Rabbimiz kevni ayetlerinden bir kısmını da bize anlatmış oldu. Evcil hayvanlardan bahsetti. Gökten indirdiği yağmurdan, onunla bitirdiği her türlü nebatattan ve her türlü ağaçtan da bahsetmiş oldu bizlere. Evet, konu değişiyor burada. Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'dan bahsedecek. Müminin suresinde 23. ayetten itibaren Nuh Aleyhisselam'dan bahsedecek. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ. Evet, ve yine gerçek şu ki Nuh'u da kendi kavmine gönderdik. Onlara ey kavmim dedi. Yalnızca Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka gerçek ilahınız yok. Hala günahlardan, küfür ve şirkten sakınıp Müslüman olmayacak mısınız? Her peygamber toplumuna aynı şekilde ikazda, nasihatta, hatırlatmada bulunmuş. Allah'a kulluk edin, başkasına değil, putlara değil, putlaştırdığımız insanlara değil, değişik sistemlere değil, Allah'a kul olun, Allah'a köle olun. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur, hala sakınıp korunmayacak mısınız? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Kavmin ileri gelenlerinden bir grup, kavmin entel takımı, kavmin söz sahibi kimseleri, siyasi liderleri, ekonomik liderleri, askeri liderleri Nuh'a dediler ki, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِسْلِكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي اَبَائِنَا الْاَوَّلِينَ. Evet. Kafirlerin karşı çıkışları her zaman böyle olmuş. Evet. Nuh'un kavmi içinde ileri gelenler, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyi alışkanlık haline getirenler, siyasi liderler, medya mensupları hep birlikte dediler ki, bu adam yani Nuh sizin gibi ölümlü bir kimseden başkası değil. Size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Evet. Nuh size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Nuh'un bu yaptığı peygamberlik iddiası sizin üzerinize üstünlük sağlamak isteğinden başka bir şey değildir. Çünkü Allah bize bir mesaj ulaştırmak isteseydi herhalde melekleri indirirdi. Bir meleği bize peygamber olarak gönderir. O melek de bize ben peygamberim size şunları getirdim derdi. Bu biz gibi bir insandır. Çarşıda pazarda dolaşıyor, yiyip içiyor, hastalanıyor. Dolayısıyla bu peygamber olamaz dediler. Üstelik biz atalarımızdan da böyle bir peygamberin insan olarak gönderileceğine dair hiçbir şey de işitmedik dediler. Atalar dinine bağlı oldukları için, ataları puta taptıkları için, onlar da putperest oldukları için o yolda gideceklerini beyan etmiş oldular. Devam ediyor. Medya mensuplarının, siyasi ve askeri liderlerin, ekonomik liderlerin, sözcü durumunda olan kimselerin sözleri. İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbesu bihi hatta hin. Bunu peygamber olduğunu iddia eden bu kimse herhalde kendisinde delilik belirtisi bulunan biridir. Bir süreye kadar ona katlanıp gözetleyin bakalım. Akıbet ne olacak? Biraz durun bakalım, bu delinin tekidir. Bu delidir, bu mecnundur, bu sakattır demek suretiyle peygambere deli lakabını taktılar. Ama biraz duralım, deliliği bunun mutlaka ortaya çıkacaktır dediler. Tabi bunca inkarlarına karşı Nuh aleyhisselam da durur mu? 950 sene peygamberlik yapmış, gemi içerisine binen insan sayısı 40-50 kişi. Bu kadar sabırlı bir peygamber en sonunda sabrı taşmış. Gale, Rabbin surni bima kezzebun. Ey Rabbim, onların bu yalanlamalarına karşı bana yardım et diye Rabbine yalvardı ve yakardı, dua etti. Fe evhayna ileyhi enisna'il fulke bi'ayunina ve vahyina fe izâ câe emruna ve fâretten nûr feslük fîhâ min külli zevceyn isneyni ve ehleke illâ men sebeqa aleyhi l-kavlu minhum ve lâ tuhâtıbni fillezine zalemû innehum mûrakûn. Allah'a yalvarıyor Nuh aleyhisselam. Allah da 950 sene peygamberlik yapan bu kuluna karşı yalanlayan bu insanları helak edeceğini ve Nuh'un duasına icabet ettiğini beyan etmek üzere buyuruyor ki Rabbimiz, bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan bir gemi yap diye bildirdik. Peygamber karada gemi yapmaya başlıyor. Deniz yok, karada. Bu sefer eğlenmeye devam ediyorlar. Biz sana deli demiştik, gerçekten doğruymuş bu dediğimiz. Akıllı olsan deniz kenarında yaparsın gemiyi. Karada, denizde, karada yapılır mı bu? Karada gemi yapılır mı diye ona bu şekilde söylenmeye başladılar. Allah da plan ve projesi benim tarafımdan bildirilen bu gemiyi yap, içerisine de Müslümanlardan inananları, inanan kimseleri doldur diye vahyetti. Nihayet buyruğumuz gelip de tandır kızışınca veya şafağın attığını görünce, yani helak emri, tufan emri bizim tarafımızdan verilip de işler bitirileceğine yakın böyle bir emir gelince, her cinsten ikişer çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilenler dışında aileni de bu gemiye bindir. Yaratılış gayesi dışına çıkan o kimseler hakkında bana başvurma. Oğlun iman etmediyse, gemiye binmediyse, ya Rabbi bu benim evladımdır, bunu da kurtarsak demeye kalkma. İman etmemiştir, senin ailenden değildir o. Bu konuda bana başvurma, beni muhatap olarak kabul etme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır diye vahyettik. Evet, Rabbimiz peygamberi Nuh'un duasını böylece kabul etti. Onun duasına icabet etti. Gemi yapmasını emir buyurdu. Geminin içerisine hayvanlardan erkekli dişli birer takım ve müminleri almasını emretti. Onun dışındakilerin hepsi sular içerisinde boğulacaklardır diye Rabbimiz bildirmiş oldu Nuh aleyhisselam'a. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Mü'minun suresinin 1. ve 27. ayeti kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 28. ayetten itibaren Mü'minun suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.